पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण एक बात बड़ी प्रसिद्ध बड़ी सार बड़ी सिद्धांत की पक्की बात है। ये देखने में दो चीज आती, एक अविनाशी एक नाशवान। अपने स्वरूप को आप समझो तो अविनाशी है और संसार ये विनाशी है, और ये अंश परमात्मा का है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये अविनाशी जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अनुसार चौरासी नवै वर्षो जीव लोग जीव भूत सनातन अनादिकाल से। तो इसका स्वयं का संबंध भगवान के साथ में है, संसार के साथ में संबंध नहीं है। खास करके भूल ये हुई है कि अपने को संसार का संसार को अपना ऐसा माना है, ये खास भूल है। शरीर अपना अपना संसार और शरीर को मैं मेरा शरीर शरीर को अपना अपना माना है ना, इतना परमात्मा को अपना माना नहीं और है परमात्मा के आश्रम। परमात्मा से दूर हो सकते नहीं और संसार के साथ मिल नहीं सकते, मिले हुए रह सकते नहीं, ये पक्की बात है एकदम सिद्धांत की। फिर भी इधर विचार नहीं होता है, हमारा संबंध भगवान के साथ में, भगवान का हमारे साथ संबंध है, ये कभी टूट सकता नहीं। और जड़ शरीर के साथ में संबंध आपका रह सकता नहीं, किसी किसी से किसी किसी तरह रह सकता ही नहीं, रहे ही नहीं। पर मान्यता में उसी को ही माना पक्का, ये बात एकदम पक्की साथ है, सच्ची सच्ची बात है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर संबंध साक्षात है और संसार है प्रकृति स्थान है, ये सब प्रकृति में रहते हैं। जो प्रकृति में स्थित है उसको तो अपना मान लिया और अपना ईश्वर उसको बुला दिया, ये बड़ी भारी गलती हुई है। ये इसमें आप लोगों को शंका हो वो पूछो, सच्ची बात है एकदम। हम भगवान के अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अगर ये मान ले हम भगवान के और भगवान हमारे तो संसार हमारा नहीं है, ये आपसे आप सिद्ध हो जाएगा स्वाभाविक। दोनों बातों में से एक बात सिद्ध कर लो कि संसार के साथ हमारी एकता क्या है, क्या नहीं है, तो इसको मानना शुरू कर दो कि हमारी एकता नहीं है, ये गलती है। कम से कम कम से कम कम से कम ये गलती है इतनी भीतर से समझ में आ जाए, ठीक हो जाएगा, समय पाकर सब काम ठीक हो जाएगा। ये समझ में आ जाए ये गलती है। नहीं तो अभी आपके कोई बात हो तो अभी पूछ लो, अभी पूछ लो। हमारा संबंध भगवान के साथ है, स्त्री के साथ है, अथवा संसार के साथ है, अथवा भगवान के साथ है। आप विचार करो, आपके कोई बहुत बढ़िया शंका हो, संदेह हो, वो पूछो, वो सामने रखो और विचार करें उस पर। इस विपरीत धारणा से दुख पा रहे हैं। केवल मूल में यही चीज है, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, और संसार है ये सब प्रकृति का है, प्रकृति संसार की है, इसी एकता है, हम उसी एकता है। नहीं हमारे सही बात, सही सही बात, एकदम सही बात है। खास सार बात है, खास सार बात बोलो, अभी बोलो, शंका जी बोलो। शंका नहीं है तो इस बात को मान लो, स्वीकार कर लो। स्वीकार करने में हानि नहीं क्या पूछो, स्वीकार करने में ये हानि होगी, ये नुकसान होगा, ये नहीं मानने से फायदा वो बता दो, इस बात को न मानने से फायदा है, सिवाय नुकसान के कोई फायदा नहीं, और मानने पर सारे फायदे कोई नुकसान नहीं। पक्की बात है, सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है। शरीर ये रहेगा नहीं, अपना रहेगा नहीं, ये अपनी चीज है ही नहीं, अपनी चीज है ही नहीं, वो आपके साथ कैसे रहेगी, और अपने साथ भगवान है वो उसे दूर कैसे हो जाएगा, उसे दूर हो सकते नहीं, ना दूर हम हो सकते ना भगवान हो सकते। ये शरीर है, पदार्थ है, संसार है, रुपये पैसे है, चीज वस्तु है, ये सबके सब नाशवान है, ये हमारे साथ रह सकते नहीं, हम इनके साथ रह सकते नहीं, और भगवान को आप जाने चाहे न जाने, परंतु आप वियोग हो नहीं सकता भगवान से, रही तो आप रह नहीं सकते, हो नहीं सकते। सच्ची बात है, क्या जच्ची बताओ, खास जच्ची भी बात है बताओ, आप गहरी शंका हो तो शंका करो, बोलो बताओ। सच्ची बात मानने से नुकसान दिखता हो वो बताओ, नुकसान है, न मानने से लाभ दिखता हो बताओ, मान से नुकसान दिखता हो बताओ, फिर क्यों नहीं मानते, अकल में नहीं आती, समझ में नहीं आती, ठीक बात है, परंतु बात तो सही है ना। अगर इस बात को सही हम माने तो लाभ के सिवाय नुकसान कोई है ही नहीं। शरीर में स्थूल है चाहे सूक्ष्म है चाहे कारण है, ये सब है प्रकृति का, सर्वथा प्रकृति का है। यार आप अच्छे हैं मंद हैं कैसे भी हैं भगवान के, मई मानसो जीव लोगे जीव तस्तना, तो भगवान अपना है संसार अपना नहीं है, पर माना हुआ कि संसार अपना है, यार छूट जाता है यार दुख पाते हैं, फिर क्या अपना है बांधते हैं, इसमें शंका है वो पूछो, अपने बात करो, बहुत लाभ की बात है, बड़े भाई लाभ की बात है। अगर ये बात सीख समझ में आ जाए, आज आज जीवन मुक्त है आप सब फिर जीवन मुक्त, बंदे उस शरीरों में तो बंदे हैं, और बंदे क्या है, नाशवान चीजों को अपने मना है वही बंदे हैं, अपने नहीं माना उनमें बने नहीं है। बिल्कुल एकदम सही बात है, आप पूछो, आप इसमें पूछो, कोई संदेह हो तो पूछो, समझ में तो आती है बात, लेकिन भीतर से स्वीकृति नहीं होती। अच्छा, स्वीकृति नहीं होती है ये ठीक है, स्वीकृति होना ठीक है? आप क्या ठीक समझते हैं? स्वीकृति होना ठीक समझते हैं। तो भाई मना कौन करता है? देखो, अपना लाभ की बात हो वो जबरदस्ती मान लेनी चाहिए, और जबरदस्ती मानने पर अपार ऐसी कठिन लगती है, बहुत सुगम हो जाएगी। सच्ची बात सुगम हो जाती है एकदम। आप तो कह रहे हैं अभी मुक्ति हो सकती है, अभी उसमें, लेकिन अब तो है ही स्वीकृति नहीं होती भीतर से। जो मुक्ति है वो मैंने पुस्तक पढ़ी है, मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति है, होती है वो मुक्ति नहीं होती, होती है वो मुक्ति नहीं होती, मुक्ति तो है। आपके बाधा क्या आती है वो बताओ। बाधा यही आती है कि स्वीकृति नहीं हो रही, भीतर से स्वीकृति नहीं हो रही, ये बाधा है। बाधा इतनी बढ़िया बात आप कह रहे हैं, ठीक समझ में आ रही है, फिर भी स्वीकृति नहीं हो पा रही, बात क्या है? आप सीधे से चाहते नहीं है। अब मना करने वाला कौन है? मना करने वाला भगवान जाने कौन है, स्वीकृति होती नहीं है। एक सोच देखो, हमारे जान से सुख लोलुपता है, सुख लोलुपता। महाराज जी, सुख लोलुपता कोई छिपी हुई होगी, प्रत्यक्ष में नहीं दिखती है। कोई भीतर में छिपी हुई है, उसका हमको ज्ञान नहीं हो पा रहा है, बाकी जहाँ तक समझ है, जहाँ तक प्रत्यक्ष है, वहाँ ऐसा दिखता नहीं है। ये बोल, आप ऐसे कृपा करो कि वास्तव में हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये बात सच्ची है। बात बिल्कुल सच्ची है, बिल्कुल सच्ची है, तो मान लो, बिल्कुल पक्की है बात। मानने के लिए यही तो प्रश्न है, मानने बाधा नहीं, मानने बाधा क्या लगे? आप भगवान के हैं, भगवान आपके हैं, ममैवान सो जीव लोग है, जीव भूत है, सनातन है, अनादिकाल से, एकदम सच्ची बात है। मनुष्य इंद्रिया प्रकृति सारी प्रकृति ही है, एकदम एकदम सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची बात है। सच्ची बात है तो अब मान लो क्या सच्ची है, आज मानते हैं हम ऐसे मानेंगे, हम ऐसा मानेंगे। हरेक बात को सीखते हो महाराज जी, थारा के शिकार बनाने के लिए भीतर से शिकार की होती नहीं है। नहीं होने का कारण बताओ। कारण तो मेरे समझ में आता, आपके सामने रख देता, कारण मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है, कारण क्या है? मैं तो छोड़ो कारण को, अब काम करो, अपना काम छोड़ो, अपना काम करो। हम भगवान के हैं, भगवान के ममैवान सुदेव ईश्वर अंश जीव जैसे ममैवान, दोनों बताई, दोनों बात हमारे ईश्वर अंश है, ईश्वर हमारे हैं, ये मान लो। आप दांत भेज कर, आंखें मेज कर, छाती करनी करके मान लो, दांत भेज कर, आज्ञा मेस कर, कान मेस कर, छाती खड़ी कर गए, मान लो कि हम भगवान के, भगवान हमारे हैं, सच्ची बात है। आप सच्ची हो जाएगी, अपना कोई नहीं है, अपना शरीर नहीं है, सूर से अपना नहीं, सूक्ष्म अपना नहीं, कान से अपना नहीं, अपना नहीं है, नहीं है, नहीं है, अपना नहीं है। संसार में जब से स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर भी अपना नहीं है, तो संसार में क्या चीज अपनी रही? अपने से कुछ नहीं है। जिस में विश्वास करते हैं उसको सब कुछ सौंपने को तैयार, भगवान हमारे है तो भगवान को सब कुछ सौंप दिया। आज निहाल हो जाओ, आज ही, आज ही, आज ही, अभी अभी, कोई पता नहीं है, केवल इसको जबरदस्ती करो, मान लो ना बात, ये मानेंगे हम तो मानेंगे, और सच्ची हमारा नहीं माने तो जबरदस्ती हम तो स्वीकार करेंगे। आप ये बात तो ठीक लिखते है ना, एकदम ठीक महाराज जी, कोई समझे नहीं पैसा भर भी व्याख्या करते हुए घंटे भर इसकी, लेकिन भीतर से पकड़ कैसी होनी चाहिए नहीं हो रही है। सच्ची बात नहीं जपने का दुख होना चाहिए मन में, श्रद्धा होना चाहिए ना। थोड़ा बहुत तो दुख भी हो, पूरी तैयार सारी रात तो दुख होगा नहीं। आप इतने भाई बहन बैठे हैं, कृपा करो थोड़ी सी ध्यान दो, आप भगवान के हैं कि नहीं है, और शरीर आपका है क्या, तो इसको स्वीकार कर लो। आप समझ में नहीं आवे, आचरण में नहीं आवे, मत आओ, मान लो बात तो ऐसी है, बात तो यही है, इसे स्वीकार तो कर लो। या तो स्वीकार है प्रैक्टिकल, उसका जो रूप आना चाहिए वो नहीं आना ना, उसका परिमाण जो आना चाहिए एकदम सही से समझ नहीं, तो सुख तो क्यों हो रहा फिर। देखो सब ये बात समझ में नहीं आई है, सबके ये बहम है कि स्थूल से ही नहीं सूक्ष्म से ही रहता है, सूक्ष्म नहीं तो कारण से ही तो रहता है, ये साथ में मेरा बिल्कुल बहम नहीं है इस विषय में। अच्छा तो कमी क्या है? कमी ये होती है महाराज जी, हाँ? जब सामने कोई चीज का असर पड़ता है, असर पड़ता है तो असर क्यों पड़ रहा, बिना सोच के असर पड़ने लगता। देखो आप असर को इतना आदर मत रखो, असर तो अपनी स्वरूप नहीं, अब ध्यान देना सब भाई ध्यान देना, हम ठीक ईमानदारी से बैठे हैं, ये चीज हमारी नहीं है, फिर भी हमारे को अच्छी लगती है, प्यारी लगती है, उत्तम लगती है, ऐसे कई चीजों का असर पड़ा, पदार्थों का कईयों का असर पड़ता है कि पदार्थ अच्छे है, ये हमारे जीवन अच्छी बात है, परंतु भीतर से ये जानते हैं हमारी है नहीं है। इस तरह से आप इस बात करो, असर बताई पड़ो, असर के ऊपर देख करके आप असर का जितना आदर करते हो इतनी सच्चाई का आदर नहीं करते। ये बात ठीक है, असर का आदर हो रहा है तो असर का कृपा सुन लो, इतनी बात मेरी मान लो, असर का आदर, असल का आदर है इस मत मान, असल में लो। अब शीत का भी होता है, गर्मी का भी होता है, असल होता है, तो क्या ये सत्य है, क्या है, क्या ये पीछे तो असर हट जाता है, लेकिन वो एक बार ही तो असर हो जाता है ना, है? एक बार ही असर होता, पीछे तो पट हट जाता है वो, और ये नहीं जड़ता, ये नहीं जड़ता, ये शरीर मैं हूँ, ये शरीर मेरा है यार, मेरे लिए है, ये बिल्कुल समझ में आ रही है। अच्छा आप असर एक बार ही होता है, फिर हट जाता है, असर होता क्यों है ये प्रश्न है मेरा। अरे होता क्यों है ये बता मत मेरे, आप अगर वो तो मिटना चाहते हो तो आप इस असर का आदर मत करो, कृपा करो, दूसरे की चीज भी अच्छी देख करके अच्छी देखने पर असर पड़ने पर भी क्या दूसरे को अपने मानोगे, इसलिए मानो असर का, असर को महत्व मत दो, कृपा करो आप करके देखो, इस बात को करके देखो, असर का महत्व मत दो, असर का महत्व मत दो, आप असर का महत्व देख करके ही खो दे असली चीज खो रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, असर बढ़ता है, असर बढ़ता रहे। अच्छा असर भी मैं समझता हूं कि पहले पड़ता जितना पड़ता है क्या, तो छोड़ो असर, छोड़ो असर, खुद नहीं पड़ जाओ नहीं मानेगा, हम सच्ची बात को मानेगा, हमें असर को नहीं मानेगा, सच्ची बात को मानेंगे, असर को नहीं मानेंगे, सच्ची बात को मानेंगे, ये पक्का विचार कर लो हृदय में, असर असर को हम नहीं मानेंगे, हम तो सच्ची बात को मानेंगे, आप ये दवा कर तो लो, स्वीकार तो कर लो, असर के ऊपर ध्यान मत दो, असर कभी कभी पड़ता है, स्थाई मानते हो, असल हरदम नहीं पड़ता है, कभी कभी पड़ता है, उसको देखते हो। और वास्तव में सच्ची बात है ये उसे असर स्थाई है, वो असर अस्थाई है। अस्थाई मत मानो, पहले कब मान लो कि वास्तव में हम शरीर है, शरीर हम नहीं है। बालकपन में आपका शरीर था, वो आज शरीर नहीं है। शरीर सदा रहता रह सकता ही नहीं है, नहीं रहेगा। असर परंतु परंतु खुला असर बना दो, असर को छुट्टी दे दो, छुट्टी दे दो, असर का अशुभ दे दो, अशुभ महत्व मत दो, कृपा करो। इतना सब आज से ही विचार करो, हम असर को मत नहीं है, सच्चाई को असर करेंगे। सच्चाई का असर बनना चाहिए, असर का असर नहीं बनना चाहिए। सच्ची बात क्या है? सच्ची बात का असर दो, झूठी बात मत मानो, आदर मत दो। असर पड़ जाए असर का आदर मत दो। असर भी कमजोर है, पहले जैसा नहीं होता है। इतना कम हो गया, असर को आदर देते हुए भी इतना कम हो गया। अगर आदर नहीं दोगे तो इतना भी नहीं होगा, ये पक्की बात हो बिल्कुल। सच्ची बात यह है कि हम शरीर नहीं है, शरीर हमारा नहीं है। अरे मुक्ति में शरीर काम आता ही नहीं, शरीर का काम कहां पड़ता है? साधक मात्र के लिए, मतलब साधक मात्र भगवान की तरफ से होने वाले मात्र के लिए शरीर न स्थूल काम आता है, न सूक्ष्म काम आता है, न कारण का काम आता है। ये आपके काम आता ही नहीं। ये शरीर आपके कुटुंब के लिए, समाज के लिए और संसार के लिए तीन है, तीन के काम आता है। आपके क्या काम आता है बताओ? तो उनकी सेवा में लगा दो, केवल अपना कुटुंब है, अपना समाज है और संसार है, तीन है। एक तो आपका कुटुंब है, एक समाज है अपना अपना, एक संसार मात्र है। तीनों के सिवाय क्या काम आता है? कोई काम नहीं आता। तो तीनों का है शरीर, शरीर का है, विभाग हो गया, विभाग अपना नहीं है, आपके काम की चीज नहीं है। ये बहुत दबी बात है। आप इस बात को जानना चाहे तो ये बड़ी भारी दबी बात है। आपके काम क्या आता है? साधक है वो आपकी तरह साधक नहीं जानते हैं। साधक जानते हैं कि शरीर से भजन होता है, जप होता है, सेवा होती है, तो उसका फल मिलेगा। शरीर से काम होता है संसार का, शरीर से काम होता है कुटुंब का, संसार का काम होता है संसार का। उनका काम कर लेना और उसका काम कर लेना, उनका ही संसार है, उनका ही है। कामना मिट जाएगी, आपकी चाहना मिट जाएगी, आप शांत हो जाए, सुख हो जाएंगे। पक्की बात है, विचार हो जाओगे। आप जितना सुरजन नहीं मिलेगा, नहीं आदमी काम करते हैं, हम प्राणायाम करते हैं, उन्हें लाभ होता है, शरीर से हमारा लाभ होता है। आप है ये है ही नहीं, तो सही हो सकता ही नहीं। कोरा बहम है, कोरा तो जिनके ये बहम है उठे मिट्टा कठिन है, परंतु कोई काम आता ही नहीं। समाज आपका है, आपका परिवार और समाज और संसार, इसके काम के सिवाय आपके काम क्या आता है? सही बताओ। कोई काम नहीं आता, सब निरर्थक है। ठीक तरह से इस बात को समझने से बहुत लाभ होता है, बहुत भारी लाभ होता है। संदेह नहीं रहना चाहिए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, काम शरीर। स्थूल शरीर से क्रिया होती है, पदार्थ होते हैं, पदार्थ क्रिया, पदार्थ क्रिया स्थूल है। सूक्ष्म शरीर से चिंतन होता है और कारण शरीर में समाधि होती है। वो समाधि भी हमारी नहीं है, चिंतन भी हमारा नहीं है और क्रिया भी हमारी नहीं है। ये हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए अक्रिय है। आपके विशेष काम आने वाली चीज क्या है, कुछ भी चिंतन न करना, कुछ भी चिंतन न करना, ये आपके काम आने की चीज है। इनके भरोसे मत रहना, इतना भरोसा नहीं है। इसका भरोसा है समाधि मेरे काम की नहीं है, समाधि काम की नहीं है, मेरे काम की नहीं है, मेरे काम की नहीं है, समाधि अपने काम की नहीं है। बड़े बड़े ग्रंथों में बड़े बड़े अच्छे पुरुषों ने जो कि संसार में सम्मान्य है ऐसे पुरुषों ने लिखा है, ये समाधि की बड़ी महिमा है। परंतु आपके काम नहीं आती, आपके समाधि काम नहीं आएगी, निरंतर काम नहीं आएगा, आपकी क्रिया काम नहीं आएगी। तीनों बातें तीनों शरीरों की है, ये सब प्रकृति का अंश है। मन श्रेष्ठा नहीं जाने प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति में स्थित है, प्रकृति काम आती है, आप काम नहीं है। साधन करने वाले इसमें फंसे हुए प्राय करके, जितने साधन करने वाले हैं क्या नहीं, इसे प्राणायाम होता है, इसे यूं होता है, जो स्थिरता होती है, एकाग्रता होती है, चिंतन में निर्विकल्प होती है, कोई काम के नहीं आपके, कोरा बहम है, कोरा बहम, कोरा बहम, कोई काम के नहीं है। इन सबके सबसे आप अलग हैं, और भगवान के साथ आपकी एकता है, परमात्मा के साथ एकता है। अद्वैत सिद्ध मानो चाहे द्वैत सिद्ध मानो, भक्ति मानो चाहे ध्यान मानो, आपकी मर्जी उसे मानो, स्वीकार मर्जी उसे करो। संसार आपके काम का नहीं है, शरीर आपके काम का नहीं है, आप शरीर के काम के नहीं हो, इसके साथ आपका संबंध नहीं है। इतनी बात तो कम न कम स्वीकार कर लो। यानी ये सचुरी ऐसी, ये हमारा निहाल करने वाला नहीं है, न स्थूल सुनने निहाल करता है, न सूक्ष्म न कारण, एकाग्रता भी निहाल नहीं करेगी, चिंतन भी निहाल नहीं करेगा, और क्रिया भी निहाल नहीं करेगी, पदार्थ भी निहाल नहीं करेंगे। जैसे है कितनी बढ़िया काम है, बहुत काम हो गया। अब असर पड़ता है, एक बात है, एक असर पड़ता है, असर पर असर समझ रहा हूँ, असर पड़ दो, असर पड़ जाए वो हमारी चीज नहीं होती, हमारी चीज नहीं होती उसे असर पड़ता है। मकान भी सुंदर देखते अच्छा लगता है, गंगा जी के किनारे पत्थर पड़ा है अच्छा लगता है, वो हमारा थोड़ा ही है। इस वास्ते असर पड़ता है, परो मत करो, असर ही परो मत, इति कृपा करो, एक इति कृपा करो, असर का प्रकट असर पड़ता हूं, परंतु असर असर पड़ता हूं सच्ची बात है, ये मत मानो। असर पड़ता है ये बात सच्ची, इस बात को मत मानो, मत मानो, मत मानो, करके देखो तो आप थोड़ा कर दो, देखो क्या सच्ची भाई बात बताओ, सच बात बताओ। नहीं होगी तो संदेह नहीं है, लेकिन संसार को जो असर है वह बात में कहना। असर मत मानो, असर को मत मानो, असर को स्वीकार मत करो, असर को स्वीकार मत करो, पढ़ दो सर, पढ़ दो, असर पड़ जाता है, केवल असर पड़ता है इसको मान करके बड़े भारी लाभ से वंचित हो रहे हो, बड़े भारी लाभ से वंचित हो रहे हो। असर पड़ता है और ये पड़ता है, परंतु परंतु असर बिल्कुल उसे बह जाओ, पर मन में समझो बात सच्ची नहीं है, इतनी केवल समझ में आओ, उस बात ये बात समझ में आती है हमारे पास, फिर भी असर क्यों पड़ा मनवाती नहीं, असर पढ़ दो, असर पढ़ दो, मिट जाएगा, असर मिट जाएगा, असर पड़ता है तो मिटा नहीं है, ये वो तो मानो। ये खास बीमारी आप है, क्या खास बीमारी, हाँ तो असर पड़ दो, परंतु असर असर पड़ता वो हमारी चीज नहीं होती, इसी बात है। काटा देखो जाएगा, आज आज आज आज आज अभी अभी एकदम ठीक बात है, कहते हैं असर पड़ो, असर झूठे का असर झूठा ही होता है, झूठे का असर सच्चा कैसे होगा। आप कोई इतने बैठे हो जो झूठे का असर होता है तो झूठे सच्चा कैसे हो जाएगा, असर हो लेना सरसा झूठा सरसा कैसे हो जाएगा, झूठा झूठा ही रहेगा। ठगाई में असर होता है तो इधर ठगाई होती है आदमी की। आपको कोई पैसा ठगता है तो आपको ठीक दिखता है तभी ठगाते हो, ये ठगाई है, ठगाई है, ठगाई ठगाई ठगाई, बिल्कुल ठगाई, बिल्कुल ठगाई, बिल्कुल ठगाई। इतनी बात का कह रहे हो आप मानो, कम से कम इतनी क्यों नहीं कह रहे? असर पड़ा, असर पड़ता है। अब देखो असर की बात बताऊ, एक मार्मिक बात बताओ है, अशी असर किस पर पड़ता है? आप थोड़ा विचार करो, किस पर पड़ता है? शरीर पर पड़ता है। तो शरीर सच्चा है क्या? ये तो मालूम है कि मन बुद्धि पर असर पड़ता है जो शरीर का ही अंग है, परंतु ये असर भी तो संबंध किए बिना नहीं पड़ता ना। नहीं, परंतु ये उसी जाति का ही असर पड़ता है। जिस जाति का चीज है उसी जाति के चीज का असर पड़ता है, उसी जाति पर पड़ता है, उस जाति पर पड़ता है, आप पर नहीं पड़ता है। ये एकदम सच्ची बात है। एकदम आप थोड़ा सा विचार कर दो तो बहुत सुगम समझ में आ जाएगी। उसी जाति का असर पड़ता है, उसी जाति के है, मन बुद्धि है, मन बुद्धि पर होता है, आप पर नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता ना, तो बस आप पर नहीं पड़ता। ये सच्ची बात है, इसको आज मान लो, अभी मान लो, अभी अभी अभी अभी अभी मान लो, अभी हो गया गाँव, हमारे पर असर नहीं पड़ता, मन बुद्धि पर असर पड़ता है। मन बुद्धि को दर्ज पड़े, मन बुद्धि उसी के है, वो मन बुद्धि के है, एक ही है, इस वजह से पड़ता है। जहाँ देखने का असर पड़ता है आंखों के कारण से, सुनने का असर पड़ता है कानों के कारण से, इस तरह से असर पड़ता है उन्हीं की जाति होने से। अपनी कोई परवाह नहीं, बड़े असर उड़ के थे। असर को आप सच्चा मत मानो, आप इस बात को स्वीकार कर दो आज, अभी से मान लो इस बात को, असर का कोई नहीं माने, असर इतना ही पढ़ो। असर पड़ता किन पर है ये सोचो, किन पर असर पड़ता है, कि आप स्वयं पर असर पड़ता है क्या? कितनी बढ़िया काम है, प्राय काम हुआ हुआ, आपका काम सब प्राय बना हुआ है, प्राय काम बना हुआ है। नहीं कैसे गाएगा, नहीं कैसे गए, हमारे पास वो असर हमारे पर असर पड़ता है। आपके स्वरूप पर असर नहीं पड़ता है, स्वरूप बिल्कुल निर्लेप है, कोई असर नहीं पड़ता है। मन बुद्धि असर पड़ता है, मन बुद्धि पर पड़ता ही रहेगा। अगर अरे भाई दृष्टि है, उसमें देखने का असर पड़ता है दृष्टि से, कानों से असर पड़ता है शब्द का, कान नहीं हो तो शब्द का असर नहीं पड़ता। इस तरह से ये मन बुद्धि पर असर पड़ता है, अपने पर नहीं पड़ता है, आप पर नहीं पड़ता है। ये बात आती समझ में, कितनी बढ़िया बात है, हद हो गई। बस ये मन हमारे पर असर नहीं पड़ता है, मन बुद्धि पर असर पड़ता है, मान लिया पड़ता है, पड़ता रहो। मन बुद्धि हमारे नहीं है, मन बुद्धि हमारे नहीं है, उसी धातु का है, इस पर असर पड़ता है, हमारे पर नहीं पड़ता, मन पर बुद्धि पर पड़ता है, आप पर खुद पर नहीं पड़ता। इतना निर्णय भी बहुत कम आदमियों का है, ये निर्णय सबका नहीं है, काफी कम बनेगा, बहुत काफी बन गया है, काफी बढ़िया काम। महाराज जी एक बात ये पूछनी है कि सुखी और दुखी तो खुद ही होता होगा ना? सुखी और दुखी जो होता है ना, मन बुद्धि को अपना मानने से, मन बुद्धि को अपना मानने से आप सुखी दुखी होते हैं। मन बुद्धि अपना नहीं है, प्रकृति का है, आप परमात्मा का अंश हो, मन बुद्धि प्रकृति का अंश है, मन बुद्धि के ऊपर असर पड़ने पर आप सुखी दुखी होते हो, ये गलती की बात है। आप सुखी दुखी नहीं होते, आप है जो रहते हैं, आप है जो, हम ध्यान दें थोड़ा, कृपा करो। आप अगर आपके ऊपर सुख दुख का असर पड़ जाए तो आप एक रस नहीं रह सकते। आप पर असर पड़ता नहीं है, आप मान लेते हो, मान लेते हो मन बुद्धि पर असर पड़ा तो मेरा मन बुद्धि है, मन बुद्धि को अपना मानते हो, आपका कभी नहीं है, कभी नहीं है आपका, जो बना आपका है ना बुद्धि आपकी, ये आपके है ही नहीं, ये प्रकृति के है, प्रकृति का असर प्रकृति के बल पड़ेगा, अब क्या मतलब इसे उतर दो, ठीक है इसे उतर दो, आप पर असर नहीं पड़ता, असर मन बुद्धि पर पड़ता है, मन बुद्धि धातु उसी चीज है, जिस धातु का संसार है उसी धातु का मन बुद्धि है, मन बुद्धि जिस धातु है उसी धातु का संसार है, उसी का असर पड़ता है, मन बुद्धि पर पड़ता है, हमारे पर नहीं पड़ता, जिस धातु का मन बुद्धि है उसी धातु का ही असर है। हाँ, एक जाति का है मन बुद्धि, इसी जाति का उसी जाति के पदार्थ है, असर पड़ता है उस पर, आप पर नहीं पड़ता, बिल्कुल असर भी उसी जाति का है, असर भी उसी जाति का है, आप पर पड़ता ही नहीं, यह बात कोई मामूली नहीं है, या इतनी बात आ गई, बहुत कम है, बहुत कम हो गया, मन बुद्धि पर पड़ता है, आप पर असर नहीं पड़ता। संजीवनी में आई है बात, आपके साथ संजीवनी में यह बात आई है कि जो सुख दुख पड़ता है नहीं, वो जड़ अंश में ही पड़ता है, वो जड़ अंश में ही पड़ता है, जड़ अंश में ही सुख दुख पड़ता है, और ये संबंध जोड़ने के कारण सुखी दुखी होता है, ये वास्तव में सुखी दुखी चेतन नहीं होता, तो ये साथ संजीवनी सच्ची झूठी सच्ची बात है, सच्ची बात मान लो, आज मान लो, मान लो नहीं पड़ा एकदम, हमारे पर नहीं पड़ता, काफी काम हुआ हुआ है, थोड़ा सा काम है, असर पड़ता है उसको महत्व दिया, और कोई कारण नहीं है महत्व दिया, असर पड़ता है उसको महत्व दिया, मन बुद्धि पर असर पड़ता है, आप पर नहीं पड़ता है, आप पर नहीं पड़ता, आप वैसे नहीं होते हो, एकदम सच्ची बात, आप पर कोई असर नहीं है, मन बुद्धि पर पड़ेगा पड़ेगा, मन बुद्धि कुत्ते के बंदे पर भी रहता है, दूसरे मन की बुद्धि होता है, कहां तक विचार करोगे, उसी धातु की चीज है, कहते हैं असर तो पड़ता है लेकिन वैसा कर्म भी तो हो जाता है, जिस असर जैसा असर मैं कर्म हो जाए, कर्म हो जाए, आपका क्या हुआ, आप में क्या फर्क पड़ा, आप विचार करो तो आप में फर्क नहीं पड़ा है, आप मुश्किल ये आप उसमें साथ मिल जाते हो कि मेरे पास है, ये भूल जाते हो, ये आपका सुन है, मन बुद्धि पढ़ने पर पढ़ते हो मेरे पास पड़ा, मन बुद्धि को मैं मानते हो, ये मैं नहीं है, मन बुद्धि आप नहीं है, मन शानी इंद्रियाणी प्रवृत्ति स्थान कर रही, मैं वंशो जीव लोग जीव भूत साधना मन शान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान, ये आप में नहीं है, ये प्रकृति में, प्रकृति का पृथ्वी पर पड़ेगा, पड़ेगा ही, ये क्या बात है, ये तो पड़ेगा, आप पर नहीं पड़ता है, आप वैसे कैसे हो, सम दुख सुख क्या होता है, स्वस्थ स्वस्थ, ये याद रखो, सम दुख सुख स्वस्थ, पुरुष सुख तो है ना भोगते हेतु, पुरुष प्रकृति स्थो ही भूगते, पुरुष सुख दुख नाम हेतु, कौन सुख है, स्वस्थ स्वस्थ स्वस्थ नहीं है, स्वामस्थ नहीं है, ये बहुत सुलझी हुई बात कहते हैं, इतना सुलझा हुआ, इतना साधक सुलझता नहीं है, इतना सुलझा हुआ नहीं है साधु, तब भी असर का महत्व दिया है, केवल असर का महत्व है और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, आपके बहुत काम बनाया हुआ है, बहुत ठीक है, केवल मन बुद्धि पर असर पड़ता है, मन ही पड़े पड़ता रहे, हमारा क्या लेना, अपने मन पर असर पड़ जाए, बुद्धि पर पड़ जाए, शरीर पर पड़ जाए, क्या आप पर नहीं पड़ता, आप बिल्कुल निर्लेप रहते हैं, बिल्कुल सम दुख रहते हैं, क्योंकि स्वस्थ है, स्वयं स्थित है, आप स्वयं स्थित रहो, सम दुख सुख स्वस्थ स्वस्थ, आप स्वयं स्थित हो, इतनी बात मानो कृपा सिंधु, आप स्वयं स्थित हो, अपने आप में स्थित हो, आप पर असर नहीं पड़ता, ऐसी स्थिति में पहुंचने के लक्षण फिर क्या होंगे महाराज जी, प्राण संकट होते समय ये विवेक नहीं रहे, तो भी यज्ञ को प्राण संकट के समय में मृत्यु के समय में यदि ये ज्ञान न रहे तो भी मत रो काम आपका हो गया मत रो काम। आप जो असर पड़ता है उसको महत्व दिया ये महत्व आप मत दो। एक ही बात है असर पड़ता है इसको महत्व मत दो इसको महत्व मत दो इतनी बात मान लो। असर पड़ता है इसको बात असर आगंतुक है और अपने पर है नहीं और वो आगंतुक है आप पर है नहीं इस मन बुद्धि पर है। आज ये बात आज सुनो आज ही अभी सो तो काम हो गया विवेक लुप्त हो जाए प्राण संकट के समय विवेक है ये कि लुप्त हो जाए तो भी कोई हर्जा नहीं। मरते समय में यदि विवेक लुप्त हो जाए आदमी बिल्कुल बेहोश हो जाए ध्यान ही नहीं रहे और प्राण निकल जाए और अभी हमको ये पूरा मालूम है कि हमारे पर असर नहीं है हमारी मुक्ति है हो जाएगी संदेह नहीं है इसमें संदेह नहीं है। सुतरा श्याम अंत काले भी ब्रह्म निर्माण मिलते सुतरा श्याम अंत काले भी ब्रह्म निर्माण मिलते एकदम। पर आप इतनी मान लो हमारे पर नहीं है बस इतना स्वीकार कर दो हमारे पर नहीं है आप ऐसे ही है सम दुख है सुख है स्वस्थ है सुख दुख में समान है कि वो स्वस्थ है स्वयं ऐसे है स्वयं है स्वयं आता नहीं स्वयं तक नहीं पहुंचता ये मान लो आप स्वीकार कर लो। बद्ध ज्ञानी है वो नहीं मानता पर आप मान लो कोरे ज्ञान का अभिमान है जो ज्ञान मान विमत भाव भय हरण भर दे आदरी थे पाए शुद्ध शुद्ध बदा पदे परत हम देगा रही वो जानते बोते भी मानते हमने पर आप सुन रहे हैं आप स्वस्थ हो स्वयं स्थित हो आप तक पहुंचता ही नहीं असत चीज सत पर कैसे पहुंचेगी। आपका स्वरूप सत है आपका स्वरूप असत नहीं है स्वरूप पर असत नहीं पड़ता है। ये विवेक नहीं है इनके विवेक बहुत दृढ़ है बड़ा बढ़िया चीज है बहुत ऊंची चीज है ये मेरे पर नहीं है असत ये मन बुद्धि पर है मन बुद्धि उसी धातु है उसी में पड़ेगा ही एक धातु एक पड़ेगा आप पर जैसे पड़ेगा आप पर बिल्कुल नहीं हमारे पर असर पड़ता ही नहीं हमारे पर पड़ता ही नहीं इस बात को मान लो स्वीकार कर दो हमारे पर नहीं पड़ता नहीं पड़ता नहीं पड़ता असर कितने पड़ जाए बड़ा भारी असर पड़ जाए अरे काम भी खराब हो जाए आप आचरण भी खराब कर दो कोई परवाह नहीं ये हो गया उसमें आ गया ठगाई में आ गया ठगाई में मिट जाएगा ये क्यों असत बात सत सत के सामने असत चीज टिकेगी नहीं इतना विश्वास तो कीजिए ये जस्ती है कि नहीं तो बस नहीं ऐसी बात मानो मन बुद्धि पर पड़ता है हमारे पर नहीं पड़ता हमारे पर नहीं पड़ता। आप बिल्कुल निर्लेप रहते हैं स्वयं आप निर्लेप रहते हैं आप पर नहीं पड़ता मन बुद्धि पर पड़ता है तो पड़ता रहे कुत्ते के भी मन बुद्धि पर पड़ता है तो कुत्ते के मन बुद्धि पड़ने पर आप दुखी क्यों नहीं होते। कुत्ते के मन पर बुद्धि पर असर पड़ता है उससे आप दुखी क्यों नहीं होते कि हमारा नहीं है तो आपके मन बुद्धि अपना है क्या ये बताओ। तो किसी की मन बुद्धि पर आप दुख होना चाहिए तो मन बुद्धि को अपना मानते हो ये गलती है अपना नहीं है भाई ये अपना अपना है ही नहीं खत्म हो गया ठीक हो गया नहीं खत्म हो गया सब हो गया ठीक हो गया मुंह बुद्ध में दुख पाओ मुंह में बिल्कुल मुंह बुद्ध में कितनी बढ़िया बात है कितनी उत्तम बात है अपन पर असर होता है मूल कारण संबंध जोड़ना हुआ। हाँ संबंध जोड़ दिया ये बात मेरे को एक जगह मिली है पढ़ाई के ग्रंथों में मिली नहीं है तो मैंने दृश्य नहीं आई। पढ़ाई के ग्रंथों में, वेदांत के पढ़ाई में मेरे समझ में नहीं आई ये बात। उसमें जड़ता का पर्दा बना, पर्दा का जड़ता का पर्दा नहीं है, जड़ता के संबंध का पर्दा है। ये एक जगह मिली है, एक जगह अब वो बता सकता हूँ, एक जगह मिली है, हर एक जगह नहीं मिली ये बात। पढ़ाई के ग्रंथों में मैं वर्षों तक पढ़ाई है, वर्षों तक कहीं पढ़ाई उसमें नहीं आया। जड़ता का पर्दा, जड़ता का, जड़ता का ही नहीं, संबंध संबंध का है। मैं संबंध का है ये बात पढ़ाई के ग्रंथों में मेरे को तो नहीं मिली, संतों से मिली है। संबंध का पर्दा है, संबंध मतलब है ही नहीं पर्दा। एकदम सच्ची बात है, आज आज स्वीकार कर लो, आज स्वीकार करो, आज आज ही आप में फर्क पड़ेगा, आज ही निहाल हो गया आप, आज ही पढ़ना पड़ता है, आज मन पर पड़ता, आप पर पड़ता ही नहीं, हमारे पर नहीं पड़ता है। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, हरे के नहीं सकती ऐसी। ये जितनी साहब कहते हैं ना मेरे पर नहीं पड़ता, ये जितनी बात सच्ची हरे के ध्यान नहीं कहते थे। हमको जड़ता का संबंध तोड़ने में अभ्यास महसूस होता है। अभ्यास नहीं टूटता, अभ्यास से संबंध नहीं टूटेगा, संबंध छूटेगा विचार से, विवेक से। संबंध नहीं टूटेगा अभ्यास से, विवेक से टूट जाएगा, विवेक से टूटेगा, विवेक से अभ्यास से टूटेगा। ये अभ्यास से होने वाली बात नहीं है, नहीं है, नहीं है, अभ्यास से होने वाली है ही नहीं, ये विवेक से होने वाली चीज है। विवेक आधार करो, आज आज आज खत्म हो गया, आज ही। इतना आपके हरेक मेरा विश्वास नहीं है कि हरेक इतना सूझा हुआ मेरे, बहुत सूझे हुए बात कहते हैं, बहुत सूझी बात कहते हैं। एक ही बात मान रखी है कि असर पड़ता है, ये मत पता अपने पर असर नहीं पड़ता, अपने पर असर पड़ता ही नहीं, ये सच्ची है। ये आप स्वीकार करते हो, है नहीं, छोड़ो आज आज ही, आज आज ही फल पड़ी, आज सब सब हो जाएगा, काम हो, काम हो गया। सब दो चीज है, एक देखो मानना और जानना दो चीज है, एक मानना है एक जानना है। ये दो बात को आप स्वीकार करो आज, कृपा संदो, एक तो जानना एक मानना। जानना क्या है कि जड़ का चेतन पर फर्क नहीं पड़ता, ये जानना है। जड़ के साथ चेतन का संबंध नहीं है, ये जानना है। अनंत ब्रह्मांडों की चीजों का किस तरह आपके साथ संबंध नहीं है, ये जानना है। जानते ही आप पर फर्क नहीं पड़ेगा। अनंत ब्रह्मांडों में अनंत चीजा है, आपका केस जीते फर्क नहीं होंगे साथ में, ये जानना वही जानना। आप स्वयं अपने आप को जानो, विवेक हो तो ये इतनी बात ही फर्क पड़ जाएगा, अभ्यास से नहीं पड़ेगा, अभ्यास नहीं बताएगा इसमें, विवेक से पड़ेगा। विवेक विवेक यही के अनंत चीजों का अभ्यास है, अभ्यास कितना ही हो विवेक है उसका असर पड़ता है, अभ्यास नहीं बनेगा, अभ्यास से नहीं सुधरेगा। ये भूल मत रहेगा ना, अभ्यास हो जाएगा, अभ्यास नहीं होगा, ये तत्काल होता है और विवेक से होता है। अभ्यास काम नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता, विवेक से है कि वास्तव मन बुद्धि पर असर पड़ता है, हमारे पर असर पड़ता ही नहीं, आप पर असर नहीं पड़ता है, आप वैसे वैसे रहते हो, आप पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, एकदम आप पर कोई असर नहीं पड़ता। राजीव आप पर असर पड़ता ही नहीं, आप पर पड़ता ही नहीं, पड़ता ही नहीं, पड़ता ही नहीं, ये स्वीकार करना ठीक है ना, अच्छी बात, सच्ची बात, एकदम बस स्वीकार करो, ये हम पर नहीं बस, हम पर असर नहीं पड़ता। क्या सची भाई, सच है ना, क्या सची भाई, ये स्वीकार कर दो, अपने पर नहीं पड़ता। आप तो है जैसे रहते हैं, मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति है, होती है वो मिट जाएगी, है वो कैसे मिटेगी, ना भाव विद्यते सत्य, सत्य का भाव नहीं होता, मुक्ति है, होती नहीं है मुक्ति, मुक्ति होती है नहीं है तो नहीं होती, मुक्ति है, मुक्ति होती नहीं, याद कर ली, मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति बस ठीक है, सत्य है, स्वाभाविक है, आज ही काम बन गया, आज ही आज ही आज ही बन गया, सब सब बन गया, ये नाम कृपा का कह रही असर पड़ता है, असर को मान लिया सच्चा है एकदम, शास्त्र सब बंद उठी असर सच्चा है, बोलो ये कोई न्याय है, साधु सब कहते बंद उठी संबंध है उसका असर पड़ रहा है, संसार का संबंध नहीं पड़ सकता, संबंध मान संबंध अपना संबंध, संबंध मत मानो, काम अपना संबंध मत मानो, मन बुद्धि हमारे साथ संबंध नहीं है, शरणानंद जी को पूछा कि आप कुंडली जागृत हुई, कुंडली जागृत हमारे कुंडली के साथ संबंध ही नहीं है, जागृत और मत हो, भले सोती रहो भले जागृत हो, क्या मतलब हमारा संबंध ही नहीं है, और संबंध नहीं जागृत होने की क्या जरूरत है, ये जड़ चीजों में जो कुछ परिवर्तन होता है उसके ऊपर तो होता है आदर, और जड़ चीजों को छोड़कर आप अपने पर आदर असर होता ही नहीं, उसको आप स्वीकार करते ही नहीं, यार ज्ञान मार्ग क्या लेते हो, ये क्या ज्ञान मार्ग हुआ, आप पर असर होता ही नहीं, आज मान लो आज आज आज अभी अभी अभी सदा शांत हो गया, अभ्यास नहीं होता, ऐसा अभ्यास नहीं है, अभ्यास नहीं होता है, अभ्यास तो एक नई वस्तु पैदा करता है, अभ्यास काम नहीं है, काम का नहीं है अभ्यास, आपके जचूरी अभ्यास काम का नहीं है, अभ्यास तो एक नई स्थिति पैदा करेगा, अभ्यास करने से नई स्थिति हो जाए, ऋषि पर चलना है तो अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास कर चल सकते हो, नई स्थिति हो जाएगी, कुछ फायदा नहीं अभ्यास से, कुछ नहीं अभ्यास से, कुछ नहीं, विवेक हूं सब कुछ, विवेक बस विवेक काम करेगा, विवेक काम करेगा, ऐसे पढ़ता पढ़ता निहाल हो जाओगे, आज आज निहाल, आज अभी निहाल है, दो चीज जड़ चेतन दो है, यही लोक के लोक विधान ऐसा, ये लोगों में है, अलौकिक परमात्मा है, परमात्मा हमारे हैं, उसको मान लो, हमारे साथ संसार का कोई संबंध नहीं है, जानना क्या है कि हमारे पर कोई असर नहीं है, ये जानना है, ऐ मानना क्या है भगवान को, इसको जान लो, आप चेतन हो जड़ नहीं हो, आप स्वयं जानते हो, और को जानते हो, आप चेतन हो, मेरी धारणा में जितने इनकी सूर्य इतनी सूर्य बात हरेक नहीं मिलेगी, और सूर्य बात केवल ये अपमान लो, आप अकाम हो गया, आज बढ़ गया सब, यही तो बढ़ गया, क्या बात आ रही बताओ भाई, कोई बता नहीं, मुक्ति होती नहीं है, है ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत, सत अभाव न विद्यते, मुक्ति सत है, उसका भाव नहीं होता, वो होती नहीं है, तो है मुक्ति होती है, यही गलती है, मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति है स्वाभाविक, आपका बिल्कुल संबंध विच्छेद है, जड़ चीजों के साथ आपका संबंध नहीं है, केवल इतनी बात, केवल इतनी बात याद कर लो कि जड़ चीजों का हमारे साथ संबंध नहीं है, उत्पत्ति विनाश वाली वस्तुओं का हमारे साथ संबंध है ही नहीं, क्यों ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सर सुग्राशि है, ईश्वर श्रेष्ठ पैदा उत्तर चीज दर्श होने वाली चीज का कैसे असर पड़ेगा बताओ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सर सुग्राशि हमारे पर कोई असर नहीं है, नहीं हमारे पास है नहीं, हमारे पास है नहीं, हमारे पास ये बात मान लो स्वीकार, हमारे पास नहीं असर पड़ता है, अपनी अपनी जाति का पड़ेगा, नेत्रों से देखने का असर पड़ेगा, कौन सुनने का कानों का असर पड़ेगा, सुनने से गंध का असर पड़ेगा, स्पर्श करने से स्पर्श का असर पड़ेगा, अरे आप पर तो असर पड़ता ही नहीं, आप तक असर पहुंचता ही नहीं, आप निर्लेप है, आप समझ नहीं है। आज ही पूरी हुई पूरी बात, आज आज पूर्ण हो गया, फिर वो तो मेरे को कहना, फिर वो तो मेरे से पूछना। क्या पूछते हैं? ये कह रहे थे कि बिना मन को वश में किए ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं, मुझे प्रसंग ही नहीं, कोई मिल नहीं, मन अपना है ही नहीं, वश में कर क्या करोगे, मन प्रकृति का कार्य है, आप परमात्मा का अंश हो, मन प्रकृति का कार्य है, आप परमात्मा का अंश हो, मन एक अग्नि क्या होगी, क्या होगी नहीं, फालतू बात है, फालतू। एक बात और पूछू आपसे, आप ध्यान देकर सुनना, सच्ची सच्ची बात कहना, डरना मत, मैंने कभी धोखा दिया क्या आपको, बताओ कभी भी मैंने कभी धोखा दिया है? मैं कहूं फालतू बात है, अभ्यास ही फालतू बात है, अभ्यास नहीं, अभ्यास तत्व ज्ञान होता ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, अभ्यास से नई अवस्था वास्ता बनती है, नई अभ्यास तत्व नहीं बनते, मिलता तत्व से, अभ्यास से विवेक से मिलता है, मेरी वर्षों से जानी हुई बात कहते हूँ आपको, अभ्यास से नहीं होता, इसी अभ्यास से, अभ्यास ही होगा, अभ्यास से एक एक अवस्था बनेगी नई, अभ्यास से एक अन्य अवस्था बनेगी, और कुछ फायदा कुछ नहीं होगा, अब वर्ष पर बर्थ पर हम नहीं चल सकते, अभ्यास से चल सकते, तो इसलिए भेजा आएगी, अभ्यास ही नहीं होता, अभ्यास कुछ नहीं, कोई काम का नहीं अभ्यास, हर एक बात ये बोलो फिर क्या करें, फिर क्या करें, अभ्यास पर जैसी हुई बात है, बिल्कुल झूठी, बिल्कुल झूठी, बिल्कुल झूठी, और मैंने धोखा दिया नहीं आपको, धोखा दिया तो कह दो आपने धोखा दिया, धोखा बाज बात सिर्फ थोड़े कह दो, नाराज नहीं होना, नाराज नहीं होना, ठीक है भाई, धोखा वो हो गया तो माफ करो, माफी मांग लेंगे, और मेरी नीयत धोखेबाज है नहीं, नीयत धोखे की नहीं है, सच्ची बात है, अब इतने बड़े आप नहीं मानते, मैं क्या करूं, मैं धोखा नहीं दे रहा हूं, सच्ची बात कह रहा हूं, एकदम सच्ची, असर हो जाओ कहते हैं, असर होता रहो, असर होता रहे, असर को आओ मैं तो देता रहो, मुफ्त में क्यों दुख पाओ भाई, आप पर असर होता ही नहीं, हाँ भाई होता ही नहीं, वही नहीं होगा ही नहीं, हो सकता ही, हो सकता ही नहीं, आप पर समाधि अभी आप पे नहीं है, समाधि कारण से समाधि आपकी नहीं है, समाधि से आपको लाभ होगा, बहम है बहम, समाधि से नहीं है, विवेक से, विवेक से दोनों समान, आप अलग है शरीर है, जिसमें वित्थान होता है और समाधि होती है, वित्थान होता है, वो आपको कोई काम की नहीं है, कोई काम की नहीं, आपका सहज अवस्था स्वाभाविक है, वो आपका काम की है, पहले से है, वो काम की है, नहीं एकाग्रता काम की नहीं है, निरंतर आपके काम की नहीं है, योग दर्शन आपका काम की नहीं, सभी सब कितनी बढ़िया बात है, कोई काम नहीं, सुना दे, सुना दे। अब भाई थोड़ी देर कीर्तन करो, सास बात ये है, जड़ चेतन मिलता नहीं, कभी मिला नहीं, जड़ चेतन ही गांठी पड़ गई, जद भी मिशा छूट नहीं, मिशा है झूठी है, सच्ची नहीं है, जड़ चेतन का मिलन हो रहा ही नहीं, अमावस्या की रात रहेगा, सूर्य के साथ विवाह हो जाए, अमावस्या की रात का सूर्य के साथ विवाह हो जाएगा, सूर्य के साथ अमावस्या रात रह जाएगी, विवाह हो जाएगा। झूठी बात ये कह दिया सूटत कटने क्यों? कुछ नहीं, उसमें आप मानते नहीं, आप मानते नहीं ये कठिनाई है, आप मानते नहीं ये कठिनाई। ये कितना वर्षों से जा रहे नहीं मानते, कई वर्षों से जा रहे नहीं मानते, आज स्वीकार करिए, सबसे हृदय से स्वीकार करिए तो मिट गया, आज मिट गया, मिट गया, सर्वथा मिट गया, एकदम रह नहीं सकता शब्द। आप चेतन ये जड़ कैसे असर पड़ता है? आप परस कैसे होगा? जड़ पर असर, जड़ का जड़ पर असर हुआ, मन बुद्धि पर हुआ, जान दो आप पर वही नहीं है, ही होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं, खत्म कर रहा हूं, सब का हो गया। अब कीर्तन सुनाओ। चिंतन ग्रंथी, चिंतन ग्रंथी है, विवेक संदर्शन भगवान की कृपा से जड़ ग्रंथी है, ये भगवान की कृपा से नष्ट होती है या विवेक से नष्ट होती है? विवेक से नष्ट होती है, कृपा से नष्ट हो जाएगी। कृपा तो आनंद शक्ति है, कृपा में हुआ तो असंभव असंभव करते हैं, परंतु खास विवेक है, विवेक। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2056 24 मई 1999 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।